لا ترسو بيوب دي غمكي مولا كل وريني يبسلو في نوك زيبا كل وريني يبسلو في نوك زيبا لا ترسو بيوب دي غمكي مولا كل وريني يبسلو في نوك زيبا كل وريني يبسلو في نوك زيبا مش بشو جامو كل زان شايستانا كر پښو جامو خپل ځان شایسته نکړ پښو جامو خپل ځان شایسته نکړ پښو جامو خپل ځان شایسته نکړ ډاکټر پر زخمی شو برملا بلوري نیرو پسرو وینو کی زیبا بلوري نیرو پسرو وینو کی زیبا لا ترسو په یو په دی غم کی مولا بلوري نیرو پسرو وینو کی زیبا بلوري نیرو پسرو شهیدی اوش کی توش ملغلری شهیدی اوش کی توش ملغلری شهیدی اوش کی توش ملغلری شهیدی اوش کی توش ملغلری بل پر خان دی زپی یم دانا دانا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا لا ترسو بیو پدی غم کی مولا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا یو ساعت د خوشالۍ نه دی راغلی یو ساعت د خوشالۍ نه دی راغلی یو ساعت د خوشالۍ نه دی راغلی یو ساعت د خوشالۍ نه دی راغلی بس په دې غمو کې راکه خپل رضا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا لا ترسو بیو په دې غم کې مولا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا د یو چا په کور کې خامخا شادي وي د یو چا په کور کې خامخا شادي وي د یو چا په کور کې خامخا شادي وي د یو چا په کور کې خامخا شادي وي زما پر کور د غم باران شیبا شیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا لا ترسو بیو په دې غم کې مولا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا چې په هر کوڅه ورشم یتیم وینم چې په هر کوڅه ورشم یتیم وینم چې په هر کوڅه ورشم یتیم وینم چې په هر کوڅه ورشم یتیم وینم توریستر کې وسرې کړې پاجړا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا لا ترسو بیو په دې غم کې مولا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا رترا کلو یا خدایا جنتنا رترا کلو یا خدایا جنتنا رترا کلو یا خدایا جنتنا رترا کلو یا خدایا جنتنا ستتر لمنو کرل دا خبر زوانی فدا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا لا ترسو بیو په دې غم کې مولا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا مستغفرا وش کی پاکی کزړ گیا مستغفرا وش کی پاکی کزړ گیا مستغفرا وش کی پاکی کزړ گیا مستغفرا وش کی پاکی کزړ گیا پدا و چو شندورا والا خندا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا لا ترسو بیو په دې غم کې مولا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی پسرو وینو کی زیبا بلورینی دا شعر چې تاسو د حافظ اسامه ثانی په اواز واورېدئ فرمایشت کوونکي وروڼه دی هر یو لکه عبدالظاهر ابرار عطا الله او پایار محمد نفس روحانی اسد الله غالب ریکارډینګ کړی دی السحر استودیو ګردی جنگل بازار.